sandali, pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Pagsambay, iaalay, buhay ko'y ibibigay. Pag-ibig mo'y walang hanggan, noon ngayon at mapakailanman. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali, pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Kabundok pa ng problema, mag-isa pagkat Jesus kasama ka, hindi mag-alala. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali, pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali, pupurihin ka, pupurihin ka.